Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 września, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zablocki, zapraszamy na serwis. Kilkaset osób zatrzymanych w trakcie kolejnych manifestacji na Białorusi. W geście Solidarności podświetlonych wieczorem było kilkadziesiąt polskich instytucji kultury. O negocjacjach z rządem w sprawie reformy górnictwa będą debatować w Katowicach związki zawodowe tej branży. Prezydent Donald Trump odwiedzi tereny dotknięte tragicznymi pożarami w stanie Kalifornia. Solidarni z Białorusią. Historyczne białoruskie barwy znów pojawiły się na fasadach ponad 90 polskich instytucji kultury. Podświetlone drugi wieczór z rzędu były m.in. Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, Filharmonia Szczecińska czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W biało-czerwono-białych barwach był także Stadion Narodowy. Iluminacja to symboliczny gest solidarności z protestującymi Białorusinami, podkreślali warszawiacy. I żeby nie było tam takich zatrzymań, jak tam są, oraz wypuścić tych więźniów politycznych. To jest w porządku inicjatywa, tym bardziej, że w sumie w latach 80. pod koniec sami mieliśmy podobną sytuację. Kraj, w którym jest lepiej politycznie, bo jakby nie patrzeć, w lepszej sytuacji się znajdujemy, wspiera kraj, w którym jest gorzej i uświadamia nam, że trzeba pomagać, trzeba się otwierać na takie sytuacje, żebyśmy w ogóle byli świadomi, co się tam dzieje, jak to wygląda. Antyprezydenckie demonstracje na Białorusi odbywały się wczoraj już 36. dzień. Milicja zatrzymała kilkaset osób, w tym ponad 400 w Mińsku. Manifestujący domagali się ustąpienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, obecne białoruskie władze utraciły legitymację do jej sprawowania. Nie możemy uznawać prezydenta Łukaszenki jako tego, który cieszy się legitymacją demokratyczną własnego społeczeństwa. To jest już zupełnie inny podmiot. I tym samym nasza polityka siłą rzeczy jest adresowana do społeczeństwa białoruskiego. Przed południem zaplanowano kolejne spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych na temat sytuacji na Białorusi. Górnicze związki będą rozmawiać w Katowicach o kryzysie w branży i działaniach naprawczych. Spotkanie będzie dotyczyć negocjacji z rządem w sprawie reform. Szczegóły zna Agnieszka Loch. Reprezentanci górniczych central związkowych i regionalnych struktur związków zawodowych spotkają się w siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w Katowicach. Będą omawiać przebieg dotychczasowych rozmów ze stroną rządową na temat kryzysowej sytuacji w branży górniczej. Podczas czwartkowego spotkania w Warszawie przedstawiciele rządu zaprezentowali stronie społecznej projekt polityki energetycznej Polski, czyli strategię rozwoju energetyki na najbliższe dziesięciolecia. Rozmowy nie przyniosły jednak żadnych rezultatów. Jak zapowiedział szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, po nadchodzącym spotkaniu związkowcy odniosą się do całej sekwencji negocjacji ze stroną rządową i poinformują o dalszych swoich działaniach. Spotkanie górniczych związków zaplanowano na 9. Program wsparcia dla mieszkańców wsi, którzy pracowali w byłych PGR-ach, zapowiada premier. Podczas święta Wdzięczni Polskiej Wsi w Bralinie w Małopolsce Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd będzie likwidował nierówności, które powstały w latach 90. i później. Od najbliższego roku, jeszcze pod koniec tego roku, ruszamy z programem wsparcia dla wsi PGR-owskich i popegierowskich. To jest ważne, aby wyrównać szanse dla wszystkich mieszkańców. Podczas święta Wdzięczni Polskiej Wsi w Bralinie rolnicy podziękowali wczoraj za tegoroczne plony. Donald Trump odwiedzi Kalifornię i tereny dotknięte tragicznymi pożarami. Jak informuje Biały Dom, amerykański prezydent ma na miejscu otrzymać dokładny raport o skali żywiołu, w którym zginęły już 33 osoby. Spłonęły tysiące budynków, dziesiątki tysięcy ludzi musiały opuścić swoje domy. Marek Wałkuski. W samej Kalifornii 17 tysięcy strażaków walczy z 28 dużymi pożarami. Spłonęło tam 4 tysiące budynków, a liczba śmiertelnych ofiar wzrosła do 22. Jest wśród nich 13-letni chłopiec, który próbował uciec przed ogniem samochodem. 10 osób zginęło w ogniu w Oregonie i jedna w Waszyngtonie. W obu Stanach płonie kilkanaście pożarów. Wiele miejscowości spowitych jest kłębami dymu. Lokalne władze ostrzegają mieszkańców przed zanieczyszczeniem powietrza. Lekkie ochłodzenie i większa wilgotność powietrza podczas weekendu pomogły strażakom w walce z ogniem. Meteorolodzy ostrzegają jednak, że nad zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych powrócą wkrótce upały. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Niemal 400 osób wysprzątało słupie. Grupa wędrująca wzdłuż rzeki zbierała odpady na brzegach. Kajakarze wyławiali śmieci z wody, a płetwonurkowie zbierali te na dnie. Są śmieci oczywiście, zawsze będą pewnie, niestety, ale jest dużo lepiej niż w zeszłym roku. Ja myślę, że to jednak troszeczkę też edukacyjnie podziałało, że te śmieci nie znikają, że one są w tej wodzie. Co znaleźliście? No tradycyjnie butelki, opony, krzesła,

looks so very simple, but it really isn't art. The call studio, the hospital, making money from the sick. We let people bleed themselves, there is no other trick. My lover stole my girlfriend, keep beating up my ex. I wanna kill my neighbor, my daughter's selling sex. My SM lover hurt me, my girl became a man. I love my daughter's rapist, my life's gone down the pan. What a show. Ever seen where people say the things that they really mean? I hear my name, I hear them roar. For the one more time, I take the floor. Just one more, Barry, will you show? We're gonna take you where you want to go. That girl has got no scruples, not a wrinkle on her face. You would not believe the plot she conceived, so they take my place. Well, no man is an island, no man is a sea, but this display of emotion is all but drowning me. What a show. Oh, what a show. The Barry Williams Show. To była zapowiedź albumu Up z 2002 roku. Płyta, na którą czekaliśmy bardzo, bardzo długo. I zdaje się, że Peter Gabriel lubi wystawiać swoich fanów tak na próbę. Bo od ostatniej płyty, właściwie Up, były wprawdzie inne projekty, o których będę dzisiaj wspominał, ale normalnej płyty nie dostaliśmy już od 18 lat. No dobrze, tak pomyślałem sobie, że ten Peter Gabriel będzie naszym takim przewodnikiem dzisiaj w audycji, a właściwie jego muzyka, bo nie zawsze będzie to muzyka w jego wykonaniu. A co poza tym w programie? W Słupsku ma powstać szkoła średnia o profilu łowieckim. Chętnych nie brakuje, ale aktywiści próbują oprotestować ten pomysł. No i sami uczniowie do nas przychodzili, słuchacze, mówili: słuchajcie, a czy niedobrym pomysłem by było otworzyć taką klasę o profilu łowieckim? Czy jest taka możliwość, żebyśmy mogli ludziom wytłumaczyć, że to wcale nie chodzi o zabijanie zwierząt czy o polowanie? Zadamy też oczywiście w imieniu słuchacza pytanie z kosmosu, a poza tym coraz częściej istnienie pandemii koronawirusa jest poddawane wątpliwości, uznając, że COVID jest zwykłą grypą, a środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa są nieadekwatne do zagrożenia. Jak może wyglądać walka z tą chorobą, można przekonać się na szpitalnym oddziale zakaźnym. Leki nic nie pomagały. Zbiłką temperaturę od nowa się powtórzyło. Drugi raz poszedłem do lekarza, lekarz znowu dał leki. Też nie powtórzyło. Trzeci raz poszedłem, skierowali mnie do szpitala na zakaźny i wyszło mi, że jestem chory. A o 8.13 na antenę powraca Salon Polityczny Trójki. A my przechodzimy z powrotem do muzycznych atrakcji. Zaczęliśmy od Petera Gabriela, czyli artysty bardzo cenionego, który kiedyś grał w zespole Genesis. No i następny artysta to też artysta bardzo, bardzo uznany i też grał, a właściwie do tej pory grywa w znanym zespole, który nazywał się Roxy Music, czyli wszystko jasne, Bryan Ferry. Oh, Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Za nami Brian Ferry, utwór Loop the Line z płyty Avon Moore. To taki ostatni właściwie normalny album tego artysty. Wprawdzie był jeszcze Bittersweet, ale to taka jazzowa rzecz trochę na boku, więc jeśli chodzi o te normalne rzeczy, no to Avon Moore z 2014 roku jest tą płytą, od czasu której nowej muzyki Briana Ferry'ego nie poznaliśmy. Jeśli ktoś przegapił ten album, to serdecznie polecam uwadze. Nie był specjalnie promowany, ale rzecz jest co najmniej tak dobra jak płyty Boys and Girls czy Bette Noir z lat 80. Dobrze, jest godzina 6:19. To chyba dobry czas na Adele i Rumor Has It. Stranger, you and I have history. got your love anymore. I Adele. Jak to miło, że pojawiają się co jakiś czas tacy artyści, no, którzy trochę ratują przemysł muzyczny w tych trudnych czasach. Tak jest na pewno z Adele. Myślę, że wytwórnia płytowa czeka z niecierpliwością na każdy nowy album, bo wie, że dzięki tej płycie przez jakiś czas będzie jakoś funkcjonować. Dobrze, ale żeby nie było, że dobra muzyka powstaje tylko poza granicami naszego kraju, to teraz mały kącik polskich artystów, polskich młodych artystów. Na przykład zespół Small Mechanics i utwór Gęstnieją jesienie. Ale póki co, póki puka w oczy światło, wymacajmy dno, na dnie objąć się tak łatwo. Ale póki na drutach gra wronami wiatr, tańczymy siebie w mieście, w pionie i na wznak. Dzisiaj mamy czas, cztery dłonie i dwa ciepła. Wytyczymy parę tras, nim się jesień nie dowlekła. Tańczymy tak, by padał cień na zmęczenia i pewności, że wypełniliśmy ten dzień dla oddechów bez litości. istnieją jesienie. No, myślę, że do tematu jesieni jeszcze dzisiaj wrócimy. To był zespół Small Mechanics z Karolem Wróblewskim przy mikrofonie, znanym między innymi także z fajnych projektów Low Key czy Sirens Hill. A teraz nie będzie nikogo przy mikrofonie, bo to zespół, chociaż pojawił się już tutaj w poranku kilka dni temu w wersji wokalnej, gościnnie z Witem Dzikim przy mikrofonie, ale teraz już instrumentalnie, tak jak zazwyczaj możemy ich usłyszeć. Cold Meat Party. Jest godzina 6:30. Klucz informacji, Anna Zaleśna-Sewera. O 10:00 u premiera kolejne spotkanie w sprawie sytuacji na Białorusi. Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Informuje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Będzie omówiony możliwy przebieg i rozwój wydarzeń w tym kraju oraz omówione zostaną działania, które podejmował rząd w sprawach sytuacji na Białorusi. To kolejne takie spotkanie. Poprzednie odbyło się 26 sierpnia. Białorusini protestują przeciwko fałszerstwom wyborczym. Chcą ustąpienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki i nowych wyborów. Około 150 tysięcy osób manifestowało wczoraj w Mińsku. Mniejsze demonstracje z udziałem kilku tysięcy ludzi odbyły się też w innych miastach Białorusi. Z informacji milicji wynika, że tylko w stolicy zatrzymano 400 osób. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u jednego z uczniów podstawówki w Baranowie w Wielkopolsce. Od dziś uczniowie klas 4-8 tej szkoły zaczną naukę w formie zdalnej, natomiast ci z klas 1-3 nadal będą uczyć się stacjonarnie. Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano ponad 6 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło w regionie 239 osób. W całym kraju liczba przypadków koronawirusa przekroczyła 74 tysiące. Zmarły 2 tysiące osób, a wyzdrowiało ponad 60 tysięcy. Rząd Izraela zapowiedział wprowadzenie 3-tygodniowego lockdownu w całym kraju. To pierwszy kraj, który się na to zdecydował. Nowe ograniczenia mają zacząć obowiązywać w najbliższy piątek. Zgromadzenia w pomieszczeniach zamkniętych będą ograniczone do 10 osób, a te na świeżym powietrzu do 20. Zamknięte będą restauracje. Premier Netanyahu powiedział, że wprowadzenie lockdownu ma zmniejszyć dzienny przyrost nowych zakażeń. W ostatnich dniach w Izraelu rejestrowano dziennie ponad 4 tysiące nowych przypadków koronawirusa. To wszystkie informacje teraz. Więcej w serwisie o 7.

Nie często się zdarza, żeby jakiś utwór jednego z moich ulubionych artystów w innej interpretacji podobał mi się równie bardzo jak oryginał, no ale David Byrne potrafi to zrobić i ten utwór był dobrym tego przykładem. Zresztą David Byrne zawsze, niezależnie czy solowo, czy z Talking Heads, jak już coś nagrywa, to jest to rzecz godna uwagi. Przechodzimy do rzeczy nowych, współczesnych, jak najbardziej, bo w piątek ukazała się nowa płyta artysty, który nazywa się Marilyn Manson. Chaos to nowy utwór tytułowy z najnowszej płyty Marilyna Mansona. A teraz w Słupsku powstaje klasa o profilu łowieckim. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Słuchacze liceum dla dorosłych zapoznają się m.in. z historią łowiectwa, etyką, sokolnictwem i strzelectwem. Zainteresowanie kierunkiem jest spore, bo w ciągu zaledwie 4 dni do klasy zapisały się już 24 osoby. I jednak przeciwko utworzeniu takiego profilu protestują aktywiści. Wiedzieliśmy, że są osoby zainteresowane, liczyliśmy się z tym, bo w sumie powołanie tego kierunku do życia to było na ich prośbę, aczkolwiek nie spodziewaliśmy się, że będzie tak duże zainteresowanie spośród pozostałych osób. Możemy utworzyć 2 lub 3 klasy. Do szkoły mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 rok życia. Kazimierz Duda, Centrum Edukacyjne Technik. Średnia wieku wynosi około 30 lat, także są to osoby świadome. Ponadto szkoła przygotowuje do zdawania matury. Profil łowiecki to jest jedynie dodatek, ponieważ uczniowie w szkole będą mieli normalne przedmioty, takie jak są w szkole. Ekolodzy sprzeciwiają się tworzeniu klasy o profilu łowieckim w Słupsku. Co jest niedobrego w tworzeniu takiego właśnie projektu? My jesteśmy aktywistami i jesteśmy ludźmi, którzy w jakiś sposób mają w sobie sprzeciw wobec zabijania zwierząt. Maja Frączak, Słupska Grupa Fundacji Viva. Natomiast do naszego apelu dołączają się również naukowcy, naukowczynie różnych dziedzin przyrodniczych i również są przeciwni temu, jak wygląda w obecnej Polsce model łowiectwa. No i co do tej klasy, która zostanie utworzona przez porozumienie z Polskim Związkiem Łowieckim, to jesteśmy przeciwni, ponieważ są 2 sposoby postrzegania myślistwa. Jest to postrzeganie przez myśliwych, to jak oni widzą to, że zabijają zwierzęta. I jak widzimy to my, czyli strona społeczna. Docierały z Polski różnego rodzaju sygnały, że jednak to łowiectwo jest, jakby to powiedzieć, oczerniane. No i sami uczniowie do nas przychodzili, słuchacze, mówili: słuchajcie, a czy niedobrym pomysłem by było otworzyć taką klasę o profilu łowieckim? Czy jest taka możliwość, żebyśmy mogli ludziom wytłumaczyć, że to wcale nie chodzi o zabijanie zwierząt czy o polowanie, bo myślistwo jest jedynie odłamem łowiectwa, małym, skrajnym ułamkiem. Głównie łowiectwo opiera się na ochronie przyrody, ochronie gatunkowej zwierząt, pomocy rolnikom, szacowaniu szkód, dbaniu o całą gospodarkę leśną. Myśliwi współpracują zarówno z rolnikami, jak i z leśnikami. To jest naprawdę niewielki odłam. Łowiectwo to jest, jakby powiedzieć, ogół działań, zadań. Natomiast sporo osób, które nie interesują się tym, no to myślą, że to jest po prostu myśliwstwo, a jest całkiem inaczej. No jak wiadomo, jeden komentarz goni drugi komentarz, te komentarze negatywne rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Naszym zdaniem zalet nie będzie. Szkodą oczywistą jest to, że myśliwi dostali poprzez utworzenie tej klasy pewną ścieżkę dostępu do świadomości młodych ludzi. Nie jesteśmy w stanie tego przyjąć, ponieważ myśliwi traktują zwierzęta bardziej przedmiotowo. I teraz to łowiectwo w Polsce jest tylko rozrywką. Myśliwi wychodzą do lasu i strzelają dla rozrywki do tych zwierząt. Czego nauczą młodych ludzi w tym liceum? Jaką oni wiedzę przekażą? Ten profil łowiecki to są zajęcia dodatkowe dla osób z sygnalistyki, z trofeistyki, z ochrony gatunkowej, zwierzyny łownej na przykład, z ochrony przyrody, etyki, kultury i tradycji łowieckiej, która jest najstarsza w Polsce, bo bodajże za czasów panowania Bolesława Chrobrego już została wprowadzona i rozpowszechniona w Polsce. Także jest to naprawdę jedna z naszych najstarszych tradycji i kultur. Informację zebrał Marcin Kamiński. Przyznam się Państwu, że przed chwilą stoczyliśmy tutaj małą rozmowę na temat tego materiału z Moniką i zdania są podzielone, więc jestem ciekawy, jakie mają Państwo podejście do pomysłu na powstanie klasy o profilu łowieckim. Paranoja jest goła. Decadent Fan Club. Jestem taka zmęczona, bolą mnie ręce, boli mnie cała głowa, tyle się dzisiaj stało, boli mnie serce. Boli mnie całe ciało. Na księżyc patrzę jak pies, stopień po stopniu, na metalową wieżę wspinam się. Rosa pokrywa ciało. Tyle się dzisiaj. Decadent Fun Club, Paranoia jest goła przed laty, oczywiście ma nam teraz w niezwykłej interpretacji grupy Decadent Fun Club i Pawła Ostrowskiego. Jak to się stało, że ja jeszcze nie sięgnąłem po nowy album The Water Boys? Nie wiem, no to czas to nadrobić. From my wounds, lived through an unspeakable day.